tych. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 21, piątek, 5 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Marek Falenta zatrzymany, potwierdza szef MSWiA. W niedzielę wieczorem, być może wtedy, nauczyciele i strona rządowa usiądą jeszcze raz do rozmów o podwyżkach. Amerykanin David Malpass został prezesem Banku Światowego. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania Marek Falenta został zatrzymany, informuje na Twitterze szef MSWiA Joachim Brudziński. W latach 2013-14 w warszawskich restauracjach nagrano około 100 osób, polityków, biznesmenów i urzędników państwowych. Sąd uznał Falentę za winnego zlecenia kelnerom nielegalnych podsłuchów i skazał na 2,5 roku więzienia. Samorządy przygotowują się do zapewnienia dzieciom opieki na czas strajku nauczycieli. Według informacji przekazanych przez ZNP, w zapowiadanym na poniedziałek strajku weźmie udział blisko 80% szkół i przedszkoli. Według informacji stołecznego ratusza strajk w stolicy obejmie 321 z 376 szkół. 145 ma być zamkniętych. ZNP na stronie internetowej związku informuje, że dotychczasowe propozycje rządu nie dają podstaw do odwołania strajku. Z kolei MEN w opublikowanym komunikacie pisze, że strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w szkołach. Dzisiejsze rozmowy nie przyniosły porozumienia. Dotychczasowa propozycja rządu to m.in. podwyżka pensji nauczycieli o 10% od września tego roku. Dziś uzupełniła ją nowa umowa społeczna. Wicepremier Beata Szydło powiedziała, że zakłada ona podwyżkę pensji do 2023 roku w zamian za większą liczbę tzw. godzin przy tablicy, czyli pensum. Umowę przygotowano w dwóch wersjach. Pierwsza propozycja to jest zwiększenie pensum do 22 godzin, natomiast druga do 24. Związki zawodowe nauczycieli nie przyjęły tej oferty. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz przypomniał, że ostatnia propozycja to 30% podwyżka wynagrodzenia rozłożona na dwie tury. Przy tej propozycji obstajemy. Strona rządowa w ogóle merytorycznie się do tego nie chciała odnieść, posługując się tylko wielkimi liczbami. Jeśli rząd i związki zawodowe nie osiągną porozumienia, to w poniedziałek, 8 kwietnia, rozpocznie się bezterminowy strajk. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, która kieruje Radą Dialogu Społecznego, zaproponowała kolejną rundę rozmów w niedzielę na 18. Na razie żadna ze stron nie odpowiedziała na te propozycje. Projekt nowelizacji ustawy w sprawie segregowania odpadów w kwietniu w Radzie Ministrów zapewnia minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodaje, że segregowanie odpadów będzie się opłacać. Mieszkańcy zapłacą za to mniej. Projekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mam nadzieję, że Radzie Ministrów zostanie przedłożony jeszcze przed świętami. W tej chwili trwają już prace Komisji Prawniczej i sądzę, że pójdzie to już dość szybko. Mamy pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i maj, czerwiec, czas na prace parlamentarne. Mieszkańcy, którzy nie podejmą selektywnej zbiórki odpadów, zapłacą dwa razy więcej niż ci, którzy będą je segregować. Wcześniej projekt nowelizacji zakładał czterokrotnie wyższą stawkę za zaniechanie segregacji. Amerykanin David Malpass, dotychczasowy podsekretarz do spraw międzynarodowych w Ministerstwie Skarbu Stanów Zjednoczonych, został prezesem Banku Światowego. Zastąpi na tym stanowisku Amerykanina koreańskiego pochodzenia Jima Yong-kima, który niespodziewanie złożył rezygnację. Kandydaturę 63-latka, którą zgłosił prezydent Donald Trump, w piątek jednogłośnie zatwierdziła 25-osobowa Rada Wykonawcza. Tradycyjnie szefem Banku Światowego jest zawsze Amerykanin, w czasie gdy utworzonego równolegle Międzynarodowego Funduszu Walutowego Europejczyk. W amerykańskich mediach pojawiły się wcześniej spekulacje, że następczynią Jima Yong-kima może zostać Iwanka Trump, córka i doradczyni prezydenta, ale Biały Dom szybko je zdementował. Czas na sport. Jan Kałucki. Piłkarze Korony Kielce przegrali przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin 0-2 i skomplikowali sobie drogę do czołowej ósemki Lotto Ekstraklasy. Gole dla ekipy z Lubina zostały strzelone w samej końcówce spotkania. W 77 minucie do siatki trafił Bartłomiej Pawłowski, a 5 minut później na listę strzelców wpisał się Damian Bochar. W tej chwili Mieć Legnica gra z Krakowią. Po 30 minutach jest remis 0-0. Zostajemy przy futbolu, ale czas na wydanie kobiece, bo reprezentacja Polski towarzysko grała z Włochami. Polki zremisowały 1-1, a jedynego gola dla naszej ekipy strzeliła Ewa Pajor.

małe. Aha, małe takie. No może to one były małe. Tak, wydawało mi się, że ty na tym rowerze robiłaś dzisiaj duże kółka. No dobrze, to w takim razie jak zwykle. O, dzisiaj masz trudno, bo i zespół, i tytuł. To wybieram zespół. Cranberries. Wake Me When It's Over na 10. Moim zdaniem to ma siłę zombie. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Wake Me When It's Over, The Cranberries. 3 tygodnie na liście, oczko do góry na miejsce 10. Tymon napisał, informuje uprzejmie, że sezon autostopowy można uznać za otwarty. Przesyłam pozdrowienia dla wszystkich zarówno jeżdżących i biorących na stopa. Pozdrawiamy. Laocze, spółdzielnia na miejscu 9. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej.

demain c'est toi. Demain c'est toi, Zaz, 9 tygodni na liście i z 9 na 8. Dobry wieczór, jak ty masz na imię? Grzegorz Nowak. Mhm. No to wylosowałeś, żeby zapowiedzieć miejsce 7, bardzo proszę. No to na miejscu 7 się poruszam, WW. No ale to miało być inaczej, że z 6 na 7, 12 tygodni na liście. No to... Jeszcze raz. Z 6 na 7 miejsce. 12 tygodni na liście. 12 tygodni na liście. Się poruszam, WW. Jeden WW. Jeden WW. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, ja tańczę. Ja tańczę, się poruszam, jeden WW, 12 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 7. Natalia, chcę zapowiedzieć piosenkę z miejsca 6. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A skąd wy jesteście? Bo tu słuchacze pytają. Wspólnota mieszka Szała Koszali. Aha, Koszali, to już bardzo ładnie. Dobra, to ruszaj z piosenką z miejsca 6. Z tobą do domu Król. No to idziemy. Pomyśl sobą to nie kara. Choćby do końca życia. Tylko już chodźmy. Bo my wracajmy. Chcemy tylko do domu. Przecież my tu kogo i znaki. I karę mieć. Nawet na zawsze. Poszedłem z tobą do domu, król. 9 tygodni na liście na miejscu szóstym, bo przecież trzeba zakończyć 1940 notowanie naszej listy. Dobry wieczór. W uzupełnieniu chcielibyśmy przedstawić się. Jesteśmy Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa Wioski Dziecięce z Koszalina. Serdecznie pozdrawiamy swoje rodziny, wszystkich znajomych, cały Koszalin, a panu Markowi dziękujemy serdecznie za gościnę w czasie 1940 notowania listy. I teraz Patryk zapowie nam. Patryk, przysuń się do mikrofonu. Z czwartego miejsca na piąte, kurier Krzysztof Nozalewski. No świetnie. Sen

tu, na końcu szarówki. Poddajesz się, choć drogi cel. Szarówka Daria Zawiało z trzeciego na drugie i 7 tygodni na liście. I w ostatniej chwili przyszedł list od Leszka. Jutro bierzemy ślub i gdyby pan dodał nam na antenie otuchy i trzymał za nas kciuki, a gdyby to zdarzyło się przy okazji dwóch ogni, które ona uwielbia, mamy nadzieję, że znowu będą na pierwszym, to byłby dla nas dobry znak i super prezent ślubny. Leszek i Ania, ale nie ci z daleko od szosy. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiaj urodzonym. No i z każdej innej fajnej okazji. Tak, dwa ognie Fischemady tworzywo to znów nasz numer jeden. Ja powiem tylko, że to 1940 wydanie listy przebojów programu trzeciego. No i nasza strona polskieradio.pl/trójka. Za 10 minut wyświetli się to notowanie oraz cały nowy zestaw. Agnieszka, Helena, Marek, dziękujemy. Dobrego dnia i za 13 godzin z wąsem. Do usłyszenia. Tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie u inne światy,